น้ำตกลำปลอกนี่นับเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของจังหวัดตรังแล้วน้ำตกลำปลอกยังเป็นที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำซึ่งมีกำลังการผลิตขนาดพอเลี้ยงคนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รายรอบน้ำตกอีกด้วยแต่หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณสัก10ปีซึ่งยังไม่มีการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะพบว่าน้ำตกลำปลอกมีประวัติที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าสถานที่อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวอันเกี่ยวกับความเร้นลับและน่าสะพึงกลัวของสถานที่ซึ่งเรื่องในทำนองที่ว่าเนี่ยพอจะสืบเสาะแสวงหามาได้คือเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเข้าหน้าแล้งปี2533ได้มีนักเรียนอาชีวะกลุ่มหนึ่งพากันมาเที่ยวเล่นตั้งวงกินเหล้าณบริเวณน้ำตกลำปลอกซึ่งหลังจากที่เด็กอาชีวะกลุ่มนี้กำลังสนุกสนานกับเหล้ายาปลาปิ้งกันอย่างสุดเบี่ยงก็มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งในกลุ่มเป็นแฟนกันได้ถือโอกาสแยกตัวเองออกมาจากกลุ่มเพื่อนเพื่อไปหามุมสงบคุยความในใจกัน2ต่อ2กระนั้นแม้การกระทำของทั้งคู่อาจจะไม่เหมาะกับวัยไปบ้างแต่เพื่อนๆในกลุ่มกลับไม่มีใครคัดค้านเนื่องจากทุกคนที่มาด้วยกันต่างก็คิดว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครสามารถห้ามใครได้แต่แล้วทันใดนั้นหลังจากทั้งคู่แยกจากกลุ่มได้ไม่นานเด็กผู้ชายคือเด็กหนุ่มคนนั้นก็วิ่งกลับมาหาเพื่อนที่ยังคงสนุกสนานอยู่ด้วยกันด้วยท่าทีกระหืดกระหอบเหมือนว่ากำลังมีใครจะเป็นจะตายอย่างนั้นน่ะด้วยความเป็นห่วงเพื่อนพรรคพวกในกลุ่มก็สอบถามเรื่องราวจากเด็กหนุ่มได้ความว่าในขณะที่กำลังนั่งคุยกับแฟนสาวอยู่นั้นพลันแฟนสาวก็เกิดอาการแปลกๆท่าทางแข็งๆยังไงไม่รู้อีกทั้งจะพูดจะถามอะไรก็ไม่ตอบทั้งนั้นและพอเขาชวนคุยหนักเข้าหล่อนก็หันมาทำตาขวางใส่คล้ายกับคนที่กำลังโกรธจัดพร้อมกับตะโกนใส่หน้าว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูจากนั้นก็ได้เดินดุยลงน้ำไปซึ่งเขาก็ได้ฉุดกระชากอยู่พักใหญ่แต่แปลกแม้จะฉุดยังไงก็ฉุดไม่อยู่เมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็เลยตัดสินใจวิ่งมาขอความช่วยเหลือพวกเพื่อนๆนี่แหละส่วนตัวตอนนี้หล่อนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบได้ทันทีที่เพื่อนทุกคนฟังเรื่องราวจบเหมือนกับจะนัดกันไว้ทั้งหมดต่างลุกขึ้นแล้วก็วิ่งตรงไปยังบริเวณที่เกิดเหตุครั้นพอไปถึงตรงบริเวณดังกล่าวภาพแรกที่ทั้งหมดเห็นก็ถึงกับทำให้ทุกคนถึงกับเข่าอ่อนเหตุก็เพราะในตอนนั้นร่างของเด็กสาวจมลงไปในน้ำจนเกือบจะท่วมปากอยู่แล้วทุกคนลงความเห็นว่าหากปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างนี้ต้องมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นแน่ๆทั้งหมดก็ตัดสินใจลุยลงไปในน้ำแล้วก็ฉุดร่างของเด็กสาวไว้แต่ความประหลาดใจมันได้บังเกิดขึ้นตรงเนี้ยเมื่อพบว่าแม้ทั้งหมดจะพยายามฉุดกระชากลากจูงเท่าไรหากแต่ร่างของเด็กสาวก็ยังจมลงไปเรื่อยๆเหมือนกับมีอะไรมาฉุดลงไปการยื้อชีวิตกันระหว่างเพื่อนของเด็กสาวแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นตัวดำเนินไปได้พอสมควรเดชบุญที่ยังไม่ถึงคราวตายของเด็กสาวบังเอิญมีผู้เฒ่าคนนึงซึ่งเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ผ่านมาเห็นเข้าพอดีทันทีที่แกได้มาเห็นเหตุการณ์แกก็กระโดดลงไปช่วยอีกแรงโดยไม่รอช้าพอไปถึงร่างของเด็กสาวเคราะห์ร้ายแกก็หยิบหมากพลูที่พกอยู่ชายพกผ้าถุงของแกออกมาใส่ปากพร้อมกับเคี้ยวจนละเอียดจากนั้นก็ทำปากขมุบขมิบคล้ายกำลังบ่นอะไรสักอย่างนึงเสร็จสับก็พ่นพรวดไปที่ร่างของเด็กสาวที่กำลังจะจมน้ำเชื่อไหมว่าเพียงแค่พรวดแรกของน้ำหมากเด็กสาวถึงกับสะดุ้งสุดตัวและส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างหวยหวนเหมือนจะขาดใจแล้วก็ฟุบลงในน้ำซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เพื่อนที่ยืนอยู่ใกล้สุดก็คว้าร่างของหล่อนไว้คว้าไว้ได้ทันก่อนที่ร่างจะจมลงไปก้นลำธารเด็กสาวรอดพ้นจากความตายอย่างหวุดหวิดร่างที่อ่อนปวกเปียกของหล่อนก็ถูกนำขึ้นมาวางไว้ริมตลิ่งโดยมีเพื่อนๆแล้วก็ผู้เฒ่ายังคงยืนดูอยู่ด้วยความห่วงใยครั้นเห็นว่าทุกอย่างทำท่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีก็มีใครบางคนในกลุ่มสงสัยขึ้นมาว่าทำไมเพื่อนของพวกเขาเป็นอย่างนี้และโดนอะไรเล่นงานกันแน่จากความสงสัยที่เกิดขึ้นก็ได้รับคำอธิบายจากผู้เฒ่าว่าเด็กสาวคนนั้นโดนวิญญาณของปีศาจร้ายที่สิงสถิตอยู่ในน้ำตกแห่งนี้เข้าสิงร่างเนื่องจากวิญญาณร้ายตัวนี้ต้องการจะนำเด็กสาวไปเป็นข้ารับใช้แล้วก็เป็นบริวารคอยเฝ้าพิทักษ์ทานน้ำตกเกือบทุกปีน้ำตกลำปลอกมักจะมีคนโดนวิญญาณร้ายสิงร่างในลักษณะนี้บางคนถ้าไม่มีใครช่วยไว้ทันก็เสียชีวิตบางคนดวงดีหน่อยก็รอดชีวิตอย่างเช่นเด็กสาวผู้โชคดีคนนี้ซึ่งจากการสอบถามผู้คนที่อยู่ในละแวกน้ำตกว่ามีวิธีป้องกัน